کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑا تھا، اس نے میدان جہاد کے لیے جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا ہوا تھا. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم بھی جہاد کی نیت سے گھوڑا پالیں، گاڑی پالیں، ٹینک پالیں، ان چیزوں کو رکھیں، اس لیے کہ بہت زیادہ فضائل ہیں ان چیزوں کے. وہ بڑا زبردست گھوڑا تھا، ایک دفعہ لڑائی میں گیا تو گھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، سستی کرتا تھا. بیچارے کو بہت پریشانی ہوئی، وہ بہت بہادر تھا، آگے جا کے لڑتا تھا، لیکن اس دن گھوڑے نے اسے لڑنے نہیں دیا، گھوڑا پیچھے ہٹتا تھا. یہ گھوڑا میدان جنگ میں خود بہت سمجھدار ہوتا ہے، اگر اس کا مالک زخمی ہو کے گر جائے اسے کسی طرح اٹھا کے لے آتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اسے اٹھاتا ہے، میدان جنگ کو سمجھتا ہے، تلواروں کے انداز کو دیکھتا ہے، خود وار بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی پیشانی میں خیر رکھ دی، لوگوں نے تو اس کو بیچارے کو دلدل بنا کے خراب کر دیا. گھوڑا جو تھا وہ میدان جنگ کا بہت زبردست قسم کا ہتھیار تھا. خیر وہ گھوڑا پیچھے رہا، وہ آدمی بہت غم کی حالت میں رات کو سویا تو رات کو خواب میں دیکھا اپنا گھوڑا اس کا کھڑا ہوا ہے اور انسانی زبان بول رہا ہے. تو اس نے اپنے گھوڑے سے کہا، تو بڑا بے شرم نکلا ہے، آج تو نے جہاد کے میدان میں مجھے رسوا کیا. گھوڑے نے کہا، تو نے جو مجھے کل چارہ کھلایا تھا نا، وہ کھوٹے سکے سے خریدا تھا، تو تم مجھے حرام کھلائے گا اور میدان جنگ میں آگے بڑھ سکوں گا؟ وہ فوراً بھاگ کے گیا صبح اس دکان پہ جس دکان سے چارہ خریدا تھا، اسے کہا کل میں نے جو سکہ دیا تھا وہ دیکھو کھوٹا ہے کھرا ہے. اس نے جلدی میں ڈال دیا تھا گلے کے اندر، جب کھول کے دیکھا تو وہ کھوٹا سکہ تھا، اس نے وہ واپس لیا اور کھرا سکہ دیا، گھاس لیا، اگلے دن گھوڑا پھر آگے جا کے لڑ رہا تھا. تو جب ایک گھوڑے پہ اتنا اثر ہوتا ہے حلال حرام کا، مومن پہ اثر نہیں ہوگا اس چیز کا؟ یہ جو مسلمان حرام کھاتے ہیں غلط کرتے ہیں، ان کو جہاد کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سارے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر آگے جا کے میدان میں لڑنے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. حکم عمومی ہے اور محل خصوصی ہے کہ جہاد کے بارے میں جب اللہ تمہیں بلائے، جب رسول تمہیں جہاد کے میدان میں بلائے، تو تم بہانے نہ بناؤ، دنیا کے ساتھ چپک کے نہ بیٹھ جاؤ، دنیا کی ذلت میں نہ پڑو بلکہ نکل پڑو. ولا تولوا عنہ، اور تم نبی سے پیٹھ نہ پھیرو. اس کی تشریح لکھیے، ولا تولوا عنہ ای عن قبول قولی، نبی کی بات ماننے سے روگردانی نہ کرو. یا ولا تولوا عنہ ای عن معونتہ فی الجہاد، نبی کو جہاد کے میدان میں اکیلا چھوڑ کے پیٹھ نہ پھیرو. جب تمہارا نبی میدان جنگ میں نکل چکا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، دائیں بائیں آگے پیچھے سے اپنے نبی کی حفاظت کرو. ولا تولوا عنہ ای عن معونتہ فی الجہاد، جہاد کے میدان میں پیٹھ پھیر کے نبی کو چھوڑ کے نہ آؤ. وانتم تسمعون ای انتم تسمعون دعاہ الی الجہادی، اس حال میں کہ تم اس کی دعوت الی الجہاد کو سنتے ہو، اس سننے کے باوجود اگر تم پیٹ پھیر کر چلے گئے اور تم نے نبی کی دعوت جہاد پر لبیک نہ کہا، نبی کی دعوت جہاد کو نہ مانا، تو تم منافق ہو جاؤ گے. اس لیے تم نبی سے پیٹ نہ پھیرو جب نبی تمہیں جہاد کی طرف بلائیں اور تمہارے کانوں سے نبی کی دعوت ٹکرا جائے اور تم سن لو کہ نبی تمہیں جہاد کی طرف بلا رہے ہیں. ولا تولوا عنہ ای عن معونتہ فی الجہاد. اب یاد رکھیے اس نقطے کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ حضور کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی. لیکن اس زمانے کے لوگوں کو یہ شرف خصوصی حاصل تھا کہ انہیں حضور کی صحبت مل گئی اور ہم لوگ اس صحبت سے محروم رہے. لیکن حضور نے جس چیز کی دعوت دی ہے، اس دعوت کے حضرت صدیق اکبر جتنے مکلف تھے اتنے مکلف ہم اور آپ بھی. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی حدیث سنائی جائے، جب بھی تمہیں کوئی حدیث سنائی جائے تو یوں سمجھو کہ حضور خود مجھ سے یوں حکم فرما رہے ہیں. اس لیے کہ حضور کی باست قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے جن میں ہم بھی شامل ہیں. تو اس زمانے کے لوگوں کو کہا گیا کہ انتم تسمعون دعاہ الی الجہادی، کہ تم نبی کی دعوت الجہاد کو سن رہے ہو پھر پیٹ پھیرتے ہو تو یہ بہت بری بات ہے. تو اس دعوت جہاد کو ہم بھی نبی کی احادیث کے ذریعے سے سن رہے ہیں. نبی خود موجود نہیں ہے لیکن ان کا کلام ان کی سیرت موجود ہے. تو جب ہمارے سامنے کوئی حدیث پڑھی جائے اور ہمیں کہا جائے کہ حضور تمہیں جہاد کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں بھی جائز نہیں ہے کہ ہم پیٹ پھیریں, ہمیں بھی فوراً میدانوں کی طرف نکل جانا چاہیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور تم ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا, وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, حالانکہ وہ نہیں سنتے. یہ کون ہے؟ یہ تین طبقے ہیں. پہلے نمبر پہ یہودی, سمعنا وعصینا, کہتے تھے سن لیا اور مانیں گے نہیں. تو تم یہودیوں جیسے نہ بنو. یہودی برباد ہو گئے, ہر تقریر سننے جاتے تھے عمل نہیں کرتے تھے, دین کے بارے میں باتیں بہت کرتے تھے. چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا پہلے ان کو علم ملا پھر ذلیل ہوئے, اس لیے کہ اس میں چے مگوئیاں بہت, شور شرابہ بہت. یہودی نہ بنو, مسلمان بنو. یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ پوری تورات سن لی, اللہ کی نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی ملا تو کہنے لگا ابن عباس کس قوم سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا کہ میں قریش میں سے ہوں, بنو عباس میں سے ہوں. کہا اچھا اچھا, تمہارے قرآن میں تمہارے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے پتھر مانگے تھے, ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء ھو الحق, کہ تم نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پہ پتھر برسا. کہا تم اس بیوقوف قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے کہا لیکن تو اس سے بھی بڑی بیوقوف قوم سے تعلق رکھتا ہے. ابھی دریائے نیل سے نکل کے تمہارے پاؤں ابھی سوکھے نہیں تھے, دریائے نیل کا پانی لگا ہوا تھا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ اللہ نے تمہاری نصرت کر کے فرعون کو غرق کیا, اور پھر تم نے نبی سے کہا اجعل لنا آلیہ کما لہم آلیہ, کہ ہمارے لیے بھی ویسے معبود لے آؤ جس طرح ان کے معبود ہیں, ہمیں بھی دو چار بت بنا کے دے دو. تو یہودی بڑے بدبخت, پوری تورات سن لیتے تھے پھر سر ہلا دیتے تھے. آخر سنتے وقت خوب نظر آتا تھا کہ ابھی عمل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, لیکن حضور کے صحابی تو ایسے تھے کہ ایک حدیث سنی اور جا کے میدان جنگ میں جان دے دی. ایک حدیث, ایک دفعہ نبی کو دیکھا اور اس کے بعد جا کے شہید ہو گئے. تو کہا کہ تم یہودیوں جیسے نہ بنو, مسلمانوں جیسے بنو, صحابہ جیسے بنو. صحابہ کو کہا گیا کہ تم پکے مسلمان بنو کہ جب دین کی کوئی بات سن لو تو اس پہ عمل کرو. نمبر دو, منافقین. منافقین بھی سنتے بہت تھے عمل نہیں کرتے تھے, حضور کی مجلس میں آگے آگے آتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے, نفس کے چکروں میں پڑے تھے, دنیا پرستی میں پڑے تھے. فرمایا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا, منافقوں جیسے نہ بنو. نمبر تین, مشرکین مکہ جیسے نہ بنو. اس لیے کہ مشرکین مکہ کہتے قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا, ہم نے سن لیا یہ قرآن, ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام بنا سکتے ہیں. تو تم مشرکوں جیسے نہ بنو, یہودیوں جیسے نہ بنو, منافقوں جیسے نہ بنو, پکے مسلمان بنو. جب تمہیں جہاد کی دعوت آ جائے بس اللہ کا نام لے کے قربانی کے لیے نکل جاؤ. تم دنیا میں زندہ اس لیے ہو کہ تمہاری آخرت بن جائے. تو جب تمہیں پتہ چل گیا کہ جہاد میں نکل کے جلدی تمہیں آخرت کی کامیابی مل جائے گی تو پھر کس بات کی دیر کرتے ہو؟ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا, اور نہ بنو ان جیسے جو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا, وہم لا يسمعون, حالانکہ وہ نہیں سنتے. ان شر الدواب عند اللہ, بے شک جانداروں میں سب سے بدترین اللہ کے ہاں, الصم البکم, وہ بہرے ہیں گونگے ہیں, الذین لا يعقلون, جو نہیں سمجھتے. آدمی کان سے سنتا ہے, ان کے کان ہی نہیں ہے, پھر آدمی زبان سے بولتا ہے پوچھتا ہے, ان کی زبان ہی نہیں ہے. اگر کان اور زبان نہ ہو, عقل ٹھیک ہو تو آدمی اشارے سے کام چلاتا ہے, کہا ان کو عقل بھی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو یہ فرشتوں سے کم تھا, جانوروں سے اچھا تھا. لیکن اگر یہ نیکیاں کرے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، جہاد کرے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا، اور اگر یہ گناہ کرے تو جانوروں سے بھی اسفل سافلین میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح اشارہ دیا ان شر الدواب بھی، یہ جو دین کی بات سنتے ہیں پھر عمل نہیں کرتے، یہ وہ بدترین جانور ہیں جن کے کان نہیں ہے کہ حق بات سن سکے، زبان نہیں ہے کہ حق بات بول سکے، اور ان کی عقل نہیں ہے کہ حق بات سمجھ سکے، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، ان کے کان آنکھ ناک پہ دنیا کی چربی پڑ چکی ہے، شہوت پرستی کی چربی پڑ چکی ہے، پیسے اور مال کمانے کی حس پڑ چکی ہے، اس لیے یہ جانور ہو چکے ہیں، یہ انسان نہیں رہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا ان کی فطرت میں ہوتی اللہ انہیں سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ انہیں سنا دیتا، لَتَوَلَّوْا، تو یہ پیٹ پھیرتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ روگردانی کرنے والے ہیں، خود بھی نہ آتے، ہر طرح کی مکمل یہاں سے روگردانی کرتے۔ اس آیت میں لفظ سماع آیا ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، پہلے اسماع سے مراد سماع قبول ہے، اور دوسرے ولو اسماعہم سے مطلقاً سماع مراد ہے، اس لیے منطقی قانون کے اعتبار سے یہ سورہ کبریٰ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا، حد اوسط مشترک نہیں ہو جائے گی دونوں میں۔ اور پیچھے جو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر انہیں سناتا، یہاں سنانے سے مراد قبول کرنے کی صلاحیت ہے، سماع بمانا قبول کے بھی آتا ہے، سمیع اللہ حلی من حمیدہ، یہاں مانا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے صرف سن لیا، بلکہ جو اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کی حمد کو قبول کرتا ہے۔ تو جن انسانوں نے اپنی فطرت کو خراب کر لیا ہو، گندا کر لیا ہو، صلاحیت ہی نہ رہی ہو ان کے اندر قبول کرنے کی، تو ان کا سننا ایسے ہی ہے جیسے کہ نہ سننا۔ ابھی 10 منٹ کا وقفہ ہوگا تاکہ آپ لوگ تھکاوٹ دور کر لیں، اور جو اذا دعاکم، جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، لما، اس کام کی طرف، یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے، جو تمہیں زندگی دینے والا ہے، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول بین المرء وقلبی، بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت کا ما قبل کے ساتھ ربط تو بالکل واضح ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی انہیں ماضی میں کیا ملا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے باوجود دنیا کے مال و دولت کے اور دنیا کے ظاہری زیب و زینت کے، کس قدر تباہ ہوئے، جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ تو جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں ان کاموں کی طرف بلائیں جن میں تمہاری زندگی ہے، تو تم فوراً لبیک کہو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعا پر پہنچتا ہے تو تمہیں بھی اللہ کی پکار پر اور اللہ کی دعوت پر پہنچنا چاہیے۔ استجیبو بمانا عجیبو، عجیبو اور استجیبو دونوں ایک دوسرے کی جگہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اجابت کرو اللہ اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں دعوت دیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اس کی مختلف تشریحیں کی گئی ہیں کہ اس سے کون سی چیز مراد ہے، لما یحییکم سے۔ ویسے تو سورت میں جہاد کا بیان چل رہا ہے، اور جو لوگ جہاد سے بھاگتے ہیں ان کے بھاگنے کی سب سے بڑی وجہ موت کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اس موت کے ڈر کو دل سے نکالنے کے لیے فرمایا گیا کہ جہاد میں موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے۔ جتنے منافق جہاد سے بھاگے، کیوں بھاگے، مر نہ جائیں۔ جتنے کمزور ایمان والے لوگ جہاد سے بھاگے، کیوں بھاگے، مر نہ جائے، ہمیں موت نہ آ جائے، ہمیں مزید زندہ رہنا چاہیے۔ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اسے کہیں سے آب حیات مل جائے تو وہ پی لے اور پھر اس کے بعد کبھی نہ مرے، یہ نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد آدمی کی اللہ سے ملاقات ہوتی، اور اللہ سے ملاقات کرنا سعادت، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے اللہ، اور اللہ زیادہ پیارا ہے ماں باپ سے۔ تو مر کے آدمی اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو پاتا ہے جن نعمتوں کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان ظاہری حالات سے بس زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ساری دنیا بس یہی ہے. اسے بتاؤ کہ باہر اتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ کہے گا کچھ نہیں ہوتا، سب جھوٹ بولتے ہو تم، بس میں یہاں سے گیا تو ختم ہو جاؤں گا. اس لیے جیسے باہر نکلتا ہے اب شرمندہ ہو کے روتا ہے جب بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں اسے. تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ نے تو کتنے عالم پیدا کیے ہیں، اور شہداء کے لیے کتنے زیادہ انعامات رکھے ہیں، اور کیسی کیسی نعمت رکھی ہیں. دنیا میں تو جو چیز کھاؤ گے پیٹ میں درد ہو جائے گا، آخرت میں تو جو کھاؤ گے اللہ تعالیٰ اس میں بہتری عطا فرمائیں گے. تو موت کا ڈر کسی کے دل سے نکل جائے اور موت کی محبت پیدا ہو جائے. اس لیے فرمایا نا کہ تمہارا امیر اور تمہارا بڑا وہ ہونا چاہیے جو تمہیں موت کے آئینے میں رخ یار دکھا دے. موت کے آئینے میں آدمی کو اپنے یار کی شکل و صورت نظر آتی ہے. موت تو وہ پل ہے جس سے گزر کے ایک حبیب اپنے محبوب سے ملتا ہے. ہم سجدے کس کے لیے کرتے ہیں؟ اذان کس کے لیے دیتے ہیں؟ ہمارا جینا کس کے لیے ہے؟ ہمارا مرنا کس کے لیے ہے؟ ہمارا کھانا پینا کس کے لیے ہے؟ ہمارا تقریریں کرنا اور دین بیان کرنا کس کے لیے ہے؟ تو پھر اسی اللہ کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے. اب یہ ایک عجیب چیز ہے جو شیطان انسان کو ڈراتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، فقر و فاقے سے ڈرا کے فحاشی بے حیائی میں لے جاتا ہے، برائی میں لے جاتا ہے، اور انسان کو موت سے ڈرا کے موت کے گڑھوں میں جا کے گراتا ہے. تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں جہاد کی طرف بلائے تو تم آ جاؤ، اس لیے کہ جہاد میں موت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ زندگی ہے. ہر اعتبار سے جہاد میں تمہارے لیے زندگی. تو لما یحییکم کا ایک معنی ہے ای الجہاد. دوسرا مفہوم بعض مفسرین بیان کرتے ہیں، لما یحییکم سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے علم نصیب ہوتا ہے، اور علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. علم کے ذریعے سے انسان کا دل و دماغ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے ایک زندگی کا شعور پیدا ہو جاتا ہے. تو جب اللہ اور اس کے رسول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن مجید کی طرف بلائیں تو تم فوراً آ جاؤ، قرآن کے ہر حکم کو سب سے اونچا سمجھو، سب سے بڑا سمجھو. تو اس میں بھی جہاد شامل ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی بیسیوں سینکڑوں درجنوں آیات کے اندر، قرآن مجید کی آیات میں جہاد موجود ہے. تو قرآن کا ہر حکم جس میں جہاد شامل ہے اس میں مسلمان کے لیے زندگی ہے. بعض اس کی تشریح کرتے ہیں لما یحییکم سے مراد اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام زندگی ہے اور کفر موت ہے، کافر مردہ ہے، مسلمان زندہ ہے. تو جب اللہ کے رسول تمہیں اسلام کی طرف بلائیں تو تم اسلام کے ہر حکم کو قبول کرو، اس لیے کہ خود اسلام میں اور اسلام کے ہر حکم میں زندگی نصیب ہوتی. اسلام کے ہر حکم میں اور دین کے اور قرآن کے ہر حکم میں زندگی نصیب ہوتی. یہ جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں دنیا میں، آپ نے دیکھا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو حکومت انہیں کیا کر دیتی ہے؟ ریٹائر کیا کر دیتی ہے؟ تنخواہ کتنی رہ جاتی ہے؟ ختم. پینشن کے گزارا کرتے ہیں، یعنی بالکل پینشن کے اوپر آ جاتے ہیں، اور تھوڑا سا ان کے پاس مال ہوتا ہے. گھر والے بھی تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ، کہتے ہیں کہ کھانستا ہے، اس کو پھر باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو سلوٹ مارتے تھے آ کے سامنے سر کر کے سلوٹ مارتے تھے، وہ اب ملنے بھی نہیں آتے، اکیلا بیٹھا مکھیاں مارتا ہے بعض دفعہ. اور آپ نے کبھی دیکھا یہ جو دین کے علماء ہیں، یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے؟ بڑھ جاتی. کہتے ہیں اب یہ بخاری پڑھانے کے قابل ہو گیا، اب اس کو گاڑی بھی دو وہ بھی دو. اور جو ملنے جلنے والے ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. اور جو خدمت کرنے والے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. یہ چھوٹا سا اشارہ ہے اسلام کی زندگی کی طرف، کہ اسلام کے ہر حکم میں اللہ نے کیسی بھرپور زندگی رکھی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو اس لیے جب اللہ تمہیں اور اس کے رسول تمہیں اسلام کی طرف بلائیں تو تم اسے کیا کر لو؟ قبول کر لو. اور بعض مفسرین کہتے ہیں بالکل عام ہے یہ، لما یحییکم ای الی کل حق و ثواب، ہر حق رستے اور ہر سیدھی چیز کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حق کام کی طرف یا کسی بھی سیدھے کام کی طرف بلائیں تو تم فوراً ان کی بات مان لو. وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس کی کئی تشریحیں بیان کی جاتی ہیں. پہلا، اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ الْكَافِرِ وَطَاعَتِهِ وَبَيْنَ الْمَرْءِ الْمُطِيعِ وَمَعْصِيَتِهِ، جو آدمی بہت نیک ہو جائے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اگر وہ گناہ کرنے کی کوشش بھی کرے اللہ اسے بچا دیتے ہیں. چنانچہ بہت سارے نیک لوگوں کو اس بات کا تجربہ اپنی زندگی میں ہوگا کہ کبھی کبھار ان کا ذہن بھٹکا ہوگا کسی طرف، لیکن اللہ نے انہیں موقع نہیں دیا ہوگا، بچا لیا ہوگا. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے. اس لیے تم اللہ کے وفادار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا، تمہاری حفاظت کرے گا. ہم مالا بدا منو پڑھتے تھے ابتدائی کتاب، تو ہمارے ایک استاد محترم، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہا تم کراچی میں رہتے ہو، یہاں بے پردہ عورتیں پھرتی رہتی ہیں، تو تم ایسا کرو کہ جب تمہاری نظر پڑے ان عورتوں کے اوپر تو آنکھیں نیچی کر لیا کرو، اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ خود تمہاری گردن پھیر دیا کرے گا. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے، 12-12 سال، 13-13 سال کی عمر کے، استاد کی بات دل میں بیٹھ گئی بالکل. تو جو عورت نظر آتی اس وقت تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا عورت کیا ہوتی ہے، غیر عورت کیا ہوتی ہے، بس استاد کے کہنے پہ چہرہ پھیر لیتے تھے. اور بعد میں جب بڑے ہو گئے تو واقعی یہ کیفیت محسوس ہوئی کہ کراچی میں عورت نظر ہی نہیں آتی. لوگ کہتے تھے یہاں بہت عورتیں پھرتی ہیں، ہم کہتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا پھرتی ہیں کہ نہیں پھرتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود گردن پھیرنے کا انتظام کر دیتا ہے. اللہ بندے کو زیادہ نہیں لٹکاتا، دیکھتا ہے کہ یہ کسی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اس گناہ سے خود بخود نفرت کروا دیتا ہے، جھن آنے لگتی ہے انسان کو. اب ہم میں سے کوئی آدمی سور کا گوشت کھا سکتا ہے؟ کیوں؟ حرام ہے. لیکن کوئی اور گندا کام ہو جو ذرا تھوڑا سا مزیدار ہو وہ تو سارے کر لیں گے، جا کے غیبت تو کر لیں گے آرام سے. چونکہ ہم نے دل میں عزم کیا کہ ہم سور کا گوشت نہیں کھائیں گے، اللہ نے ایسی نفرت بٹھا دی کہ اب کھا ہی نہیں سکتے. تو اگر ہم ایسے ہی عزم کر لیں غیبت نہیں کرتے تو اللہ ہمیں غیبت سے ایسی نفرت دے دے گا ہم کر ہی نہیں سکیں گے. ہم عزم کر لیں کہ ہم زنا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسی نفرت دے دے گا کہ کر ہی نہیں سکیں گے. یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو کس طرح سے گناہوں سے بچاتا ہے. تو تم اللہ اس کے رسول کے احکامات مانو، جہاد کرو، مخلص ہو جاؤ، پھر جو گندگیاں برائیاں رستے میں آ رہی ہیں اللہ خود تمہیں ان سے بچاتا جائے گا، یہ تسلی دی گئی ہے. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ یہ ایک تشریح ہے. دوسری تشریح، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، پچھلے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، جہاد کی طرف دعوت دیں تو فوراً مان لو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اللہ کی تقدیر درمیان میں حائل ہو جائے اور تمہیں بعد میں اس نیکی کا موقع نہ ملے. تو جب بھی کسی نیکی سامنے آئے تو ایک منٹ دیر نہ کرو، فوراً کر گزرو. کسی گناہ سے بچنا ہے تو فوراً بچ جاؤ، اس لیے کہ اگر دیر کی تو ممکن ہے اللہ کی تقدیر درمیان میں حائل ہو جائے اور تم پھر اس نیکی کو نہ کر سکو، اس لیے دیر مت لگاؤ اس میں. تیسری تشریح، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ أَيْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَمَا يَتَمَنَّاهُ، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کی تمنا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. آدمی کسی چیز کی تمنا کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن اللہ کی تقدیر اسے وہ کام نہیں کرنے دیتی. اس وجہ سے جب کسی نیک کام کی تمنا پیدا ہو آدمی فوراً کر گزرے. ابھی آپ کے دل میں آیا کہ میرے پاس 50 روپے ہیں، میں سارے خرچ کر دوں جہاد میں، ابھی نکال کے خرچ کر دو، کیونکہ اگر باہر نکل گئے تو یہ 25 رہ جائیں گے. پھر تھوڑی دیر میں شیطان کہے گا 25 کی مٹھائی کھا لینا، تم بھی تو اگر طالب علم ہو، مجاہد ہو، 25 की मिठाई खाओगे सवाब 25 रह जाएंगे, फिर अगर अपने अड्डे तक पहुंच गए 10 रुपए रह जाएंगे, जब घर पहुंचोगे 5 रह जाएंगे, और अगर बीवी से मुलाकात हो गई फिर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकोगे। तो अगर ये 50 रुपए खर्च हो जाते तो फायदा हो जाता आपका, फायदा ये हो जाता कि अल्लाह के यहां महफूज हो जाते। तो इसलिए बैन अल मरई व बैन मा यतमन्नाहु, अगली तशरी वालमु अल्लाह यहूल बैन अल मरई व कल्बिही, कल्बिही से मुराद अक्लिही। देखो जब तक अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है नेकी के काम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारी अकल छीन ले। जब अकल छीन लेगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकोगे। अल्लाह ताला ने अकल समझ दी हुई है तो दीन का काम कर लो, अल्लाह के एक एक हुक्म को जिंदा कर लो, जिहाद कर लो। अगर अल्लाह ने तुम्हारी अकल छीन ली तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। आपने देखा नहीं कितने लोगों की अल्लाह अकल छीन लेता है। ये जो शराब पीते हैं इनके पास अकल होती है? ये जो गंदी औरतों के पीछे फिरते हैं इनके पास अकल होती है? अपने हलाल पैसे से कमाए हुए से डिश एंटीना लाके अपने घर के ऊपर लगाते हैं ताकि घर में फहाशी का अड्डा खुल जाए, इनमें कोई अकल होती है? अल्लाह फिर अकल छीन लेगा तो फिर कोई काम नहीं कर सकोगे। इसलिए जब तक अकल खैर का शऊर मौजूद है उस वक्त तक जल्दी जल्दी काम कर लो। वालमु अन्नल्लाह यहूल बैनल मरई व कल्बिही, अगली तशरीह। पिछली आयत में बताया गया कि जब रसूल तुम्हें जिहाद के लिए बुलाएं तो फौरन चले जाओ, तो हम कहते हैं हम जाने के लिए तो तैयार हैं लेकिन हम थोड़े से कमजोर हैं, कमजोर हैं, हमारा दिल कमजोर है। तो फरमाया गया कि घबराने की बात नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के ऊपर मौजूद है, जब तुम उसकी रिजा के लिए निकलोगे वो तुम्हारे दिल को ताकतवर बना देगा। तसलियतन लिल मुकातिलीन, के दिलों पर जो कब्जा है वो किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह तुम्हारे दिल को ताकतवर कर देगा और तुम्हारे दुश्मनों के दिलों पर रोक डाल देगा। इसलिए जब नबी ने तुम्हें जिहाद की तरफ बुलाया तो अपने दिल की कमजोरी का उजर करके ना बैठ जाओ। दुनिया ने देखा है कि ऐसे बुजदिल लोग जो अपने साये से डरते थे चंद दिन जिहाद में गए तो शेरों से ज्यादा बहादुर बन गए, शेर भी उनकी बहादुरी के पीछे हट गए। तो ये तसल्ली दी गई है कि तुम अपने दिल की कमजोरी वगैरह की परवाह न करो, निकल जाओ। जब तुम निकल जाओगे अल्लाह तुम्हारे दिल को खुद ताकत अता कर देगा। कितनी तसल्लियां देता है अल्लाह ताला, फिर भी बंदा नहीं निकलता, बहाने करके बैठता है कि अल्लाह हम कमजोर आदमी हम नहीं निकल सकते। अल्लाह ने कहा निकल, मैं तुझे ताकतवर कर दूंगा। बात ध्यान में आई कि नहीं आई? अगली तशरीह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल की बात मानो जब रसूल तुम्हें जिंदगी की तरफ बुलाएं। क्यों उनकी बात मानो? इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, कुर्ब इलाही मुराद है इससे। दिल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह तुम्हारे दिल के करीब है। तो जब अल्लाह तुम्हें देख रहा है तुम्हारे दिल के करीब है, तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम अपने रब की नाफरमानी करो? अल्लाह देख रहा है, भाग पड़ो, तुम भागो मैदान जंग की तरफ, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे दिल के करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शहरत से भी ज्यादा करीब है। तो कुर्ब इलाही मुराद है इससे कि अल्लाह तबारक व तआला दिल के करीब है, तो इस वजह से तुम सबसे ज्यादा ख्याल अल्लाह का रखा करो और किसी चीज का ना रखा करो। जब आदमी अपने दिल के करीब अल्लाह को महसूस करता है तो उसमें कुव्वत पैदा हो जाती है। ये सारी तशरीहात इस आयत की है और खुलासा यह निकलता है कि मोमिन के दिल पर अल्लाह ताला का कब्जा है, और जब मोमिन अल्लाह का हुक्म जिंदा करने के लिए जान और माल की कुर्बानी देने को निकलता है, अल्लाह ताला उसके दिल में खैर डालते हैं, उसे गुनाहों से बचाते हैं, उसके कमजोर दिल को ताकतवर बना देते हैं, उसकी कमजोर अकल को मजबूत बना देते हैं, और उसे ऐसी हैबत और रोब अता कर देते हैं कि उसका रोब सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। और अगर कोई आदमी गाफिल हो अल्लाह ताला से कि मैं अल्लाह को अल्लाह मुझे याद नहीं आता, तो उसकी गफलत दूर करने के लिए फरमाया गया वह अन्नहु इलैही तुहशरून, कि तुम अल्लाह के पास जाने वाले हो। तो जब कयामत के दिन अल्लाह के पास जाना है तो दुनिया में भी उसे याद रखो। वत्तकू फितनतन, اور بچو اس فتنے سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں پڑے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اس فتنے سے مراد دو چیزیں ہیں. بہت اہم آیت ہے, اللہ تعالیٰ اس کا شعور نصیب فرما دے. وَتَّقُوا فِتْنَةً, ترک جہاد سے بچو, اس لیے کہ ترک جہاد کا عذاب صرف جہاد چھوڑنے والوں پر نہیں آتا, ہر چیز پر آئے گا. تمہارے بچوں پر بھی آئے گا, معصوم بچوں پر, تمہاری عورتوں پر بھی آئے گا, تمہارے بوڑھوں پر بھی آئے گا, تمہاری مسجدوں پر بھی آئے گا, تمہارے ملکوں پر بھی آئے گا. تم نے جہاد کو چھوڑا تو کافر طاقتور ہو گیا, جب وہ طاقتور ہو گیا اب وہ تمہاری کسی چیز کو نہیں چھوڑے گا. آج کتنا بڑا جب بھی دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو فوراً اس نافرمانی کو روکنے کے لیے میدان میں نکل آؤ. اگر تم نہیں نکلو گے تو پھر نافرمانوں پر عذاب نہیں آئے گا بلکہ فرما برداروں کا بیڑا بھی ان کے ساتھ غرق ہو جائے گا. کشتی کے دو سوار ہیں, ایک اوپر ایک نیچے, اگر نیچے والے سوراخ کر رہے ہوں اوپر والے نہ روکیں تو سارے غرق ہو جائیں گے. یہی حال امت مسلمہ کے پورے معاشرے کا. پچھلی آیت سے اس کا تعلق واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اطاعت کرنے والوں کا دوسرا کام یہ کہ جو نافرمان ہیں ان کو بھی وہ نافرمانی سے روکتے رہیں. ان آیتوں کو پڑھ کے ایک ماحول قائم ہو گیا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہاری مدد کے لیے میں فرشتے بھی بھیجوں گا, میدان جنگ میں تمہاری ہر طرح سے نصرت بھی کروں گا. تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جب تمہیں جہاد کی دعوت ملے نکل کھڑے ہو, اپنے دل کی کمزوری سے بھی نہ ڈرو, اس لیے کہ دل کی کمزوری بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اور جو تم میں سے منکرین ہیں جہاد پہ نہیں جاتے, ان کی بھی منت کر کے ان کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ. یا اللہ سارے کام اپنی جگہ, ہم نکلنے کو تو تیار ہیں لیکن ہم مسلمان اتنے تھوڑے رہ گئے اور کافر اتنے زیادہ ہو گئے کہ ایک ایک مسلمان پہ چھ چھ سات سات کافر مسلط ہو سکتے ہیں, تو ان حالات میں ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم جب بھی تھوڑے ہوتے ہو اللہ کی مدد آ کے تمہیں زیادہ کر دیتی ہے. اس لیے تم یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے مدد کی تھی, بس اسی وقت کو یاد کر کے تم میں سے جو بھی تھوڑے ہوں وہ میدان جنگ میں نکل جایا کریں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, کمزور پڑے ہوئے تھے زمین میں. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے, اچک کے لے جائیں گے. فَآوَاكُمْ, پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں پاکیزہ روزی دے دی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, یا اللہ میدان جنگ میں جانے کے بعد تیری یہ نصرت ہمیشہ ہمارے ساتھ لگی رہے گی؟ فرمایا ہاں ہمیشہ لگی رہے گی, لیکن جب تم خائن بن جاؤ گے تو میری یہ نصرت ہٹ جائے گی. اس لیے اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو, گناہ نہ کرو, رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو, رسول کی سنتیں نہ چھوڑو, اور اپنی مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو کہ کافروں کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لو, سودے بازیاں کر لو, مذاکرات شروع کر دو, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. تو جب تک تم خیانت پر نہیں آؤ گے اللہ کی نصرت آتی رہے گی, اور جب تم خیانت پر آ جاؤ گے تو اللہ کی نصرت تم سے اٹھ جائے گی. یا اللہ یہ خیانت ہم میں کس وجہ سے آئے گی؟ فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جان لو تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے. تم میں خیانت آئے گی مال کی محبت کی وجہ سے, یا تم میں خیانت آئے گی اولاد کی محبت کی وجہ سے. اس لیے نہ مال کے چکر میں پڑنا نہ اولاد کے چکر میں پڑنا. مال دینے والا بھی اللہ ہے, اولاد دینے والا بھی اللہ ہے. اگر تم مال اور اولاد کی محبت میں نہ پڑے تم خیانت سے بچے رہو گے. جب تم خیانت سے بچے رہو گے اللہ کی نصرت تمہیں ملے گی, اور اللہ کی نصرت تمہیں ملے گی تو زمین کی خلافت بھی تمہیں خود بخود مل جائے گی. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے. اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات ہیں. مشہور واقعہ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب غزوہ خندق میں مشغول تھے، بڑا عجیب غزوہ تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس وقت ہمارے حالات بالکل غزوہ خندق والے، سارے حالات ہمارے غزوہ خندق میں۔ حضور مدینہ میں تھے، تھوڑے سے صحابہ تھے، سردی کا موسم تھا، خوراک کی کمی تھی، پریشانی تھی، باہر سے سارے مشرکین متحد ہو کر آ گئے تھے اور اندر یہودی سازشیں کر رہے تھے اور منافق مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ ساری بات؟ اس وقت ہم مسلمان ساری دنیا کے کافروں کے گھیرے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ہمارے اپنے اندر کے وہ منافق مسلمان، اللہ ان کو ہدایت دے، جنہوں نے مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، پھر بھی وہ کافروں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں مسلمانوں کی بنسبت، کافروں کا حکم جلدی مانتے ہیں مسلمانوں کی بنسبت، کافروں کے سامنے جھکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، ان کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں، ان کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہ منافق آج ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور یہودی بھی ہمارے خلاف قلعہ بند ہے کہ نہیں ہے؟ پورے غزوہ احزاب کے حالات، بھوک ہے، پیاس ہے، سردی ہے، شدت ہے، وزلزلوا زلزالا شدیدا وبلغت القلوب الحناجر، دل جو ہے اچھل کے حلقوم کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ تو غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو مشرکین پر فتح دے دی، مسلمانوں کو مشرکین پر اللہ رب العالمین نے فتح دے دی، تو حضور اپنے گھر میں آئے تو جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے وردی اتار دی جہاد کی، ہم فرشتوں نے نہیں اتاری ابھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کے جبرائیل کے چہرے سے غبار صاف کیا۔ اللہ کے رستے کا غبار بہت مبارک ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پوچھا جبرائیل کہاں جانا ہے، فاؤما الى بنی قریظہ، انہوں نے کہا یہود بنی قریظہ نے بہت گڑبڑ مچائی ہے، ان کی طرف جانا ہے۔ حضور نے صحابہ کو بھیج دیا، خیر لمبا عرصہ ہے، حضور نے محاصرہ بھی کیا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا فیصل تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ جو تھے، ان کے بیوی بچے ان یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، وہاں مکان ان کا وہاں ان کے محلے میں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہودی تو مریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بیوی بچوں کو بھی مار دیں، تو میں ان پر تھوڑا سا احسان کر دوں تاکہ میرے بیوی بچوں کی وہ حفاظت کریں، باقی اللہ کی تقدیر سے اور حضور کی یلغار سے انہیں کوئی بچا تو نہیں سکتا۔ فرما وہ چلے گئے تو ان یہودیوں نے اوپر سے اشارہ کر کے پوچھا کہ اے ابو لبابا مشورہ دو ہمیں، سعد بن معاذ ہمارے خلاف کیا فیصلہ، ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے ایسے گلے پہ ہاتھ پھیرا کہ وہ تمہیں ذبح کروائیں گے۔ یہ کہہ تو دیا، پھر خیال آیا کہ میں نے تو مسلمانوں کا راز فاش کر دیا، بس آ کے خود کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے اور کہا جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ سات آٹھ دن تک اسی طرح بندے رہے، ان کی بیوی انہیں پیشاب وغیرہ کے لیے کھول دیتی پھر لا کے بند کر دیتی۔ اس طرح سے سات آٹھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تو انہوں نے کہا حضور مجھے آ کر کھولیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں کھولا۔ تو اشارہ دیا گیا کہ بیوی بچوں کی محبت میں آ کر یہودیوں کو جا کے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، آج جو مسلمان کافروں کی طرف جا رہے ہیں یہ ان سے عزت ڈھونڈتے ہیں، پیسہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ عزت پیسہ سب اللہ کے پاس ہے۔ تو تم مسلمانوں کبھی ایسا نہ ہو کہ خیانت کرنا شروع کر دو، کافروں کے قریب چلے جاؤ، جھک جاؤ، صلح کرنا شروع کر دو، مال اولاد کی محبت میں آ کر اس قسم کی تباہی نہ کرنا۔ رب سمجھا رہے پیچھے کے ساتھ آپ کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ اپنی امانت کی چیزوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو، وعلموا، جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، وان اللہ، فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت عظیم و شان اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے قرآن مجید کی آیات میں سے، میں اس کی تشریح مختصر آج عرض کر دیتا ہوں، تشریح تفصیلی کل کر لوں گا انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تقوی سے مراد کیا ہے، فرقان سے مراد کیا ہے، سیئات سے مراد کیا ہے؟ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ اس کے رسول کی بات مان کے جہاد میں نکل جاؤ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے نکل گئے، ہم تھوڑے ہیں اللہ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا. ہم نے پوچھا اللہ کب تک آپ کی مدد آتی رہے گی؟ اللہ نے کہا جب تک خیانت نہیں کرو گے. ہم نے کہا اللہ خیانت کن چیزوں میں ہم کر سکتے ہیں، کس وجہ سے کر سکتے ہیں؟ کہا یا تم مال کی لالچ میں خیانت کرو گے یا اپنے بچوں کو اولاد کو بچانے کے لیے تم اللہ سے خیانت کرو گے. ہم نے کہا چلو اللہ ٹھیک ہے، آج تیرے ساتھ پکا معاہدہ ہو گیا، مال کے پیچھے بھی ہم نہیں پڑیں گے، یہ بھی تیرے رستے میں قربان، اور اولاد کے پیچھے بھی ہم نہیں پڑیں گے، یہ بھی تیرے رستے میں قربان، اب تو ہمیں کیا دے گا؟ اللہ نے کہا اس کے بدلے میں تمہیں فرقان دے دوں، اس کے بدلے تمہیں میں کیا دے دوں گا؟ فرقان دے دوں گا. فرقان کا ایک معنی میں تمہاری حفاظت کے لیے، تمہارے اور تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے غیبی انتظامات کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ غیبی انتظامات کر دوں گا. اللہ جب تو ہماری حفاظت کے لیے غیبی انتظامات کر دے گا ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے، تو کہیں جہادی تحریک چلانے میں ہم سے کوئی غلطیاں بھی ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا؟ فرمائے اکفر عنکم سیئاتکم، جو غلطی تم سے ویسے ہو جائے گی بلا ارادہ، اس غلطی کا نقصان تمہاری جہادی تحریک کو نہیں پہنچے گا. اچھا یا اللہ اس کا تو نہیں پہنچے گا، جو پہلے ہم نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم، ان کو تو مٹا کے رکھ دوں گا بالکل میں. اچھا ان کو تو نے مٹا دیا، غلطیوں کا نقصان بھی ہمیں نہیں ہوگا، اب آئندہ ہمیں ہمارا تیرے ساتھ تعلق کیا ہوگا؟ فرمایا میں فضل والا ہوں، تم لینے والے ہو، میں دیتا رہوں گا، تم لیتے رہنا. یہ مسلمان مجاہد کو ایک وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور میں صدیوں کی تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ وعدہ ہر موقع پہ سچا کیا ہے اور سچا کر کے دکھائے. دوسری چیز، اللہ نے کہا کہ دیکھو خیانت نہیں کرنا. ہم نے کہا یا اللہ خیانت کیا چیز ہے، کس چیز میں ہوگی؟ اللہ نے کہا مال کی لالچ میں، اولاد کی لالچ میں. چلو یا اللہ ہم نے مال بھی قربان کر دیا، اولاد بھی قربان کر دی، اب ہم کیا بن گئے؟ اللہ نے کہا اب تم متقی بن چکے ہو. اب جب متقی بن چکے ہیں تو اللہ اب تو ہمیں کیا چیز دے گا؟ اللہ نے کہا میں تمہیں فرقان دوں گا. ہم نے کہا فرقان کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ فرقان یہ ہے کہ تمہاری ذات کے ساتھ حق ایسا منسلک ہو جائے گا کہ تم جہاں چلو گے اسلام نظر آئے گا، کفر ٹوٹتا چلا جائے گا، تم اسلام کا مینار بن جاؤ گے، نشانی بن جاؤ گے. الفرقان الفارق بین الحق والباطل. قرآن مجید جو ہے اس کے ساتھ کفر آ سکتا ہے کبھی؟ غزوہ بدر کے دن کفر کا کیا اثر ہوا تھا؟ قرآن مجید میں تین چیزوں کو فرقان کہا گیا، غزوہ بدر کو فرقان کہا گیا، یوم الفرقان، یوم التقل جمعان، جی، اور قرآن مجید کو اللہ نے فرقان کہا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تو مومن کو کہا گیا تجھے فرقان دوں گا. غزوہ بدر کے دن کا منظر سوچو، 70 مشرک مرے پڑے، 70 گرفتار، اسلام اونچا کفر نیچا. قرآن کو دیکھو، قرآن میں اسلام اونچا کفر نیچا. مسلمان اگر تو تقوی اختیار کرے گا، یعنی مال بھی قربان کرے گا، اولاد بھی قربان کرے گا، میں تجھے غزوہ بدر جیسا بنا دوں گا، میں تجھے قرآن جیسا بنا دوں گا، تیری زندگی کے ساتھ اسلام اونچا ہوگا، کفر نیچے ہوگا، تیری زندگی کے ساتھ. آج ہے کہ نہیں ایسے لوگ دنیا میں جو چلے پھرے تو اسلام کی شان نظر آتی ہے اور کفر کے لاشے نظر آتے ہیں ان کے سامنے اور اسلام اونچا نظر آتا ہے. تیسری چیز، اے مسلمان تو خیانت نہ کرنا، میں تیرا رہوں گا. یا اللہ خیانت کس چیز میں ہوگی؟ کہا مال کی لالچ میں، اولاد کی محبت میں. اللہ مال کی لالچ بھی دل سے نکال دی، سارا مال تیرے لیے، اولاد کی محبت بھی نکال دی، ساری اولاد تیرے لیے، اب تو مجھے کیا دے گا؟ اللہ نے کہا میں تجھے فرقان دوں گا. اللہ تعالیٰ فرقان کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا میں تیرے دل میں نور کی ایک مشین لگا دوں گا، تیرے دل کو ایسا کھول دوں گا کہ تو صحیح اور غلط کو پہچان سکے گا، سیدھے اور ٹیڑھے کو پہچان سکے گا، تجھے ایسی قوت فیصلہ دے دوں گا جس قوت فیصلہ کی وجہ سے ساری زندگی باطل تیرے قریب نہیں آ سکے گا، اور تو ساری زندگی حق بتاتا رہے گا، حق سمجھاتا رہے گا، حق پہ چلتا رہے گا، تیرے دل کے اندر ایک خاص قسم کا نور عطا کر دوں گا. فرقان کہتے ہیں نور کو. فرقان کسے کہتے ہیں؟ نور کو. الفارق بین الحق والباطل. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیتا ہے اس کے دل میں ایک روشنی عطا کرتا ہے، ساری دنیا اندھیروں میں چلی جائے مگر یہ روشنی پہ قائم رہے گا، اس کی نسلیں بھی قائم رہیں گی. اور یہ کیسے ملے گا؟ جو مال قربان کرے گا، جو اولاد قربان کرے گا، اللہ اس کے دل میں یہ نور عطا کرے گا. اس نور کی وجہ سے وہ حق اور باطل کو پہچانے گا، وہ صحیح اور غلط کو پہچانے گا، وہ سیدھے اور ٹیڑھے کو پہچانے گا. اللہ اس کو ایسا نور دے دیں گے دنیا کی غلاظت اسے متوجہ نہیں کر سکے گی، شہوت اسے اپنی طرف نہیں بلا سکے گی، عورتیں اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں گی، یہاں تک کہ وہ سیدھا اللہ تک جا پہنچے گا. بات ذہن میں آ رہی نہیں آ رہی؟ چوتھی چیز، اللہ کہتا ہے بندے تو میدان جنگ میں نکل، میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں، خیانت کرے گا تو میں چلا جاؤں گا. اللہ خیانت کیسے ہوگی؟ کہا مال کی لالچ میں ہوگی، اولاد کی وجہ سے ہوگی. اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مال کی لالچ دل سے نکال دی، اولاد تیرے نام پہ قربان کر دی، اب تو مجھے کیا چیز عطا کرے گا؟ اللہ نے کہا دنیا میں میں تجھے خلافت دے دوں گا، آخرت میں میں تجھے جنت دے دوں گا، جس کا خلاصہ ہے فرقان. جس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرقان. یعنی ظاہری فیصلہ بھی تیرا حق کفر کے ساتھ کر دوں گا کہ تجھے دنیا میں فتح ملے گی، اور باطنی فیصلہ بھی تیرا کفر کے ساتھ کر دوں گا. تو یہ میں نے مختصر سی تشریف فرقان کی عرض کر دی ہے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اس آیت کریمہ میں لفظ فرقان کی جو مختصر تشریح تھی وہ کل عرض کر دی تھی، آج اس پر تھوڑی سی مفصل نظر ڈالیں گے، لیکن اب آپ میرے ساتھ ساتھ پوری سورت کا ایک مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ دیکھ لیں، اور جو اس میں سے بحث کی جگہ ہیں ان پر اشارہ کر دیا جائے گا، اور آخر میں انشاءاللہ بحث ہوگی. اس طرح سے پوری سورت بھی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اور اس کے مضامین بھی ہمیں مل جائیں گے، اور ترجمے کے دوران میں ربط کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں گا، تو آپ آیات کے ربط کو بھی سمجھتے جائیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اور جب کافر آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو گرفتار کر لیں، او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو شہید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وہ مکر کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا، واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ زیادہ قوت سے تدبیر فرمانے والا ہے، زیادہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ جب تم اپنے مال اور اولاد کی قربانی دو گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، تمہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت نور عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، فتح اور نصرت عطا کرے گا. تو یا اللہ ہمیں کن لوگوں سے لڑنا ہوگا اور ان کی لڑائی کا طریقہ کیا ہوگا اور وہ ہمارے خلاف کس کس طریقے سے جنگ کریں گے؟ تو اگلی آیات میں اس کا جواب دیا گیا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے قائدین کو مارنے، انہیں گرفتار کرنے اور انہیں شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی. جن لوگوں پر مسلمانوں کا اتفاق ہوگا، جن کی قیادت اور امارت میں مسلمان جہاد کرتے ہوں گے، سب سے پہلے ان کی ذات کو نشانہ بنایا جائے گا. اس میں اشارہ ہے ذات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ مسلمانوں کا اتحاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا. تو کافر کوشش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائیں. چنانچہ انہوں نے کوشش کی، مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا، اس مشورے میں شیطان بھی شامل ہوا، ابو جہل بھی شامل ہوا، کسی نے مشورہ دیا کہ قید کر دیں، کسی نے مشورہ کیا نکال دیں، لیکن بالآخر یہ طے پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تو انہوں نے گھیر لیا آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ خاک ڈال کر وہاں سے نکل گئے، اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ پہلا اشارہ یہ ملا کہ ذات نبوت کے خلاف ہیں یہ مشرکین منافقین، اور جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مسلمانوں کو مجتمع کریں گے ان کے خلاف کافروں کی یہ سازش ہوگی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا سے اشارہ ہے کہ ذات نبوت کی طرح دین نبوت کے بھی یہ لوگ مخالف ہیں، اور وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا سے وجوہات قتال للمشرکین بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم کافروں سے کیوں لڑتے ہیں، آخر کافر بھی تو انسان ہیں، ان کو ہم کیوں مارتے ہیں اور ان کے خلاف لڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں، ان کا وجود دنیا میں گوارا کیوں نہیں ہوتا، اس کی طرف اشارہ دینے کے لیے اور اس کی طرف وضاحت کرنے کے لیے اب وجوہات کا بیان ہوگا۔ پہلی وجہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، کافروں کے خلاف ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسری وجہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لی، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی ہی آیات کہہ سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اساطیر جمع اسطورہ، بے سند باتیں، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی بے سند باتیں۔ تو کافر قرآن مجید کے مخالف ہیں، قرآن مجید کے منکر ہیں، تو جو قرآن کا منکر اور مخالف ہوگا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا، اور اس زمین پر اگر اسے قوت مل گئی تو وہ قرآن کے خلاف احکامات کو نافذ کرے گا۔ تو ایک وجہ قتال کی یہ ہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اگلی وجہ وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ، اور جب کہا ان مشرکوں نے، ان کانا هذا هو الحق، الحق خبر ہے کانا کی، ہوا فاصل درمیان میں آیا، اللہم ان کانا هذا هو الحق من عندك، یا اللہ اگر یہ دین حق ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ تو کافر اللہ تعالیٰ کے اتنے گستاخ ہیں کہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا دین اگر سچا ہے تو پھر ہم پہ پتھر برسا دے یا ہم پہ دردناک عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ پتھر برسا دے، لیکن اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کافروں کو عذاب دے گا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، تو یہ بھی ایک قتال کی وجہ ہے کہ وہ کافر خود عذاب مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، چنانچہ اب ان کافروں کو عذاب دینا چاہتا ہے، لیکن اس دینے کے لیے تمہیں خود میدان قتال میں آنا پڑے گا۔ لیکن اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو مکہ میں رہ کے کیوں نہیں تباہ کر دیا، تو اس کی دو وجوہات بیان ہو رہی ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ہوتے ہوئے کافروں پر عمومی عذاب نہیں آ سکتا، اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں کچھ مستضعفین مسلمان موجود تھے مکہ میں جو اللہ سے توبہ استغفار کر رہے تھے، جن کی برکت سے عذاب رکا ہوا تھا، اور دوسرا خود مشرکین میں سے بھی بعض کے مسلمان ہونے کی توقع تھی، جن کے استغفار کی توقع تھی کہ وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی تھا کہ کچھ مشرکین کعبہ کے ساتھ لپٹ کے غفرانہ کا کہتے تھے، اور استغفار کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب عمومی سے بچا دیتا ہے، تو اس وجہ سے ان پر عمومی عذاب نہیں آیا۔ لیکن چونکہ عذاب کی کچھ اور وجوہات موجود تھیں، اس وجہ سے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ اب ان وجوہات کو ذکر کیا جا رہا ہے، وَمَا لَهُمْ، اور کیا بات ہے ان کے لیے، اللہ اللہ یعذبہم، اللہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وَهُمْ يَسُدُّونَ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں ان اولیاءہ الا المتقون اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے اس میں دو تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے ایک یہ ہے کہ مشرکین کے اوپر جو عذاب آئے گا اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں تو قیامت تک جو آدمی بھی لوگوں کو مسجد سے روکے گا وہ اس قابل ہوگا کہ اس کے ساتھ قتال کیا جائے میں نے آپ کو جہاد کے فرض عین ہونے کی جو وجوہات عرض کی تھی ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ جو شعائر اسلام سے منع کریں تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے آپ اسے لکھ لیں اپنے پاس کہ یہ شعائر اسلام سے روکنے کی وجہ سے کسی بھی قوم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے ان سے قتال کیا جا سکتا ہے دوسری بات اس کے اندر مسجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے تو جس آدمی میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ مسجد کا متولی نہیں بن سکتا آج کل لوگ دیکھتے ہیں کہ بس کسی کے پاس پیسہ ہو دین ہو یا نہ ہو مسجد اس کے حوالے کریں گے پھر وہ کہے گا کہ مسجد میں دین کی بات نہیں ہو سکتی جہاد کی بات نہیں ہو سکتی فلاں بات نہیں ہو سکتی بے شک جس آدمی کے پاس مال ہے اور وہ مال اللہ کے لیے قربان کرتا ہے وہ مسجد کی ضرور خدمت کرے لیکن مسجد کو شریعت کے مطابق چلانا یہ مسلمانوں پر ضروری ہوتا ہے اگلی آیت میں ایک اور وجہ مشرکین سے قتال کیوں کیا جاتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً اور ان مشرکوں کی نماز نہیں ہے کعبہ کے پاس إِلَّا مُكَاءً مگر سیٹیاں بجانا وَتَصْدِيَةً اور تالیاں بجانا سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں مسلمانوں کی عبادات میں خلل ڈالتے ہیں فَذُوقُ الْعَذَابَ پس تم چکھو عذاب کو بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اپنے کفر کی وجہ سے یہ مشرکین کی جنگ نمبر دو جنگ نمبر ایک تین جنگیں بیان کی مشرکین کی یاد رکھیں سورہ انفال میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ پہلی جنگ وہ تمہارے قائدین کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کے امیر کو ان کے علماء کو ان کے بڑوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے علماء اپنے قائدین اپنے ائمہ کی حفاظت کریں اس لیے کہ مشرکین کا پہلا ہدف وہ ہوتے ہیں دوسری جنگ فَذُوقُ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ ثقافتی جنگ کریں گے تمہارے خلاف کتنا قرآن کتنی زبردست کتابیں دیکھیں ثقافتی جنگ کریں گے تمہاری نماز کو خراب کرنے کے لیے سیٹیاں بجائیں گے تالیاں بجائیں گے کیا مقصد ہے ایسی چیزیں لائیں گے جن سے مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں آج کتنے مسلمان ایک گانے سنتے ہیں میوزک اور موسیقی اور ڈسکو یہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ کافروں کے ایک جنگ کرنے کا طریقہ یہ کہ وہ ایسی چیزیں لائیں گے جن کی وجہ سے تم لوگ نماز سے رک جاؤ یعنی اللہ کی عبادت سے رک کر تم شیطان کے پیچھے پڑ جاؤ اس لیے وہ سیٹیاں بجائیں گے تالیاں بجائیں گے تاکہ تمہاری نماز میں خلل پیدا ہو جائے اور کچھ لوگ ان چیزوں کی ان تماشوں کے اندر پڑ جائیں چنانچہ آج مشرکین کافر یہود و نصارہ کی اکثر دولت اور بہت بڑا ان کے مال کا حصہ اس ثقافتی جنگ پہ خرچ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں سیٹیاں تالیاں میوزک گانے بجانے اور ڈسکو اور ان چیزوں کو عام کر دو تاکہ ان کی وجہ سے ان کی نمازیں خراب ہو جائیں آج مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے باہر لوڈ سپیکر پہ گانے چلتے ہیں ہوٹل کے اندر ٹرکوں کے اندر مسلمان ان گانوں کو سنتا ہے نماز اور اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل ہو جاتا ہے گانا سننے کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے شہوت پیدا ہوتی ہے اور گانا اور موسیقی سننے کی وجہ سے کان انسان کے گندے ہو جاتے ہیں قرآن کا اثر نہیں لے سکتے تو مشرکین کی جنگ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے چنانچہ ان کے اس قسم کی چیزوں کو بند کر دو یہ مشرکین کے لڑنے کا طریقہ نمبر دو اور مشرکین سے قتال کی جو وجوہات ہیں ان میں سے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ان بدبختوں کا خون اللہ نے اس لیے حلال کیا ان کے ساتھ جنگ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ انسانوں کو نماز جیسی عبادت جو ایک انسان کو حقیقتاً انسان بناتی ہے، اس سے ہٹا کر یہ گانے بجانے پہ لاتے ہیں تاکہ وہ جانور بن جائے، وہ عورتوں کی عزتیں خراب کرے، وہ ایک موزی انسان بن جائے، تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ قتال کرنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم، اور جو کافر لوگ ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، یہ اس مال کو ابھی اور خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتا، پھر یہ مال ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا، ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ جہنم کی طرف بھاگے جائیں گے۔ کافروں کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا طریقہ نمبر تین، ان الذین کفروا ینفقون اموالہم، تمہارے خلاف اپنے مال کے ذریعے سے لڑائی کریں گے۔ پہلا طریقہ